6 maanden voordeel. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl. Deze week in de bonus, alle Vivera 1 plus 1 gratis. Alle Koninex, Cotan en Liqueur Key 2 plus 1 gratis. Alle Starbucks capsules voor Nespresso 10 stuks 3 plus 2 gratis. En alle Amerk diepvriesmaaltijden 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Uitgerust aan je dag beginnen? A-Vogel Nachtrust met citroenmelissen helpt om lekker te slapen en uitgerust wakker te worden. Geeft geen gewenning. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht. Bij Albert Heijn spaar je nu voor de unieke collectie van Brabantia. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart. Bekijk alle items voor thuis en onderweg in onze winkels. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Goedemiddag, 2 uur. Q-Music nieuws door nu.nl. Krijg je van Fien Vermeulen. Goedemiddag. Honderden hulpvragen van gestrande Nederlanders in het Midden-Oosten. Alarmcentrales worden sinds afgelopen weekend platgebeld doordat mensen niet terug naar huis toe kunnen. Maar in veel gevallen kunnen de alarmcentrales niks doen. Reisorganisaties of vliegmaatschappijen moeten namelijk voor de terugvlucht zorgen. In totaal zitten er ongeveer 1000 Nederlanders vast. Intussen gaan de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran door. Zo wordt de Iraanse hoofdstad Teheran opnieuw gebombardeerd. Maar dat land slaat terug en valt ook doelen in Israël aan. Verder worden de gevolgen van het conflict steeds groter. Zo stopt Qatar voorlopig met het maken van vloeibaar aardgas omdat er een productiegebouw is geraakt. Onder andere ons land gebruikt veel van dit soort gas, maar het is nog niet duidelijk wat het nou precies betekent. De invalkracht van een kinderdagverblijf die verdacht wordt van misbruik werd aangehouden na de aangifte van een vader. Zijn 2-jarige dochter zou door de man zijn aangerand op de dagopvang. Inmiddels wordt die 66-jarige man uit Almere verdacht van aanranding en ook het maken van kinderporno en naaktfoto's. In totaal zijn er 13 slachtoffers in de zaak. De man zit al bijna een half jaar vast en verschijnt volgende week voor de rechter. En treinreizigers die hebben het misschien wel gemerkt. Het is kouder op de stations. In de stationshallen staat de verwarming minder hoog, dat zegt ProRail. Ook zij moeten besparen en het werkt, want nu de thermostaat een stuk lager staat, ging de gasrekening de afgelopen jaren met 60% omlaag. Uiteindelijk gaat het verbruik naar nul, want ProRail wil graag dat alle stations over 4 jaar helemaal gasloos zijn. Het weer dan nog van Weerplaza, zon overgoten en 15 tot 17 graden. En morgen weer zo'n mooie lentedag. Situatie op de weg. 1 file op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 2 kilometer. Je vertraging is daar 7 minuten. En flitsers die zijn gezien op de A12 Gouda-Zoetermeer bij 20,8. En de A27 Almere-Hilversum bij 107,5. Music. Wim van Helden. De alarmschijf van deze week hoor je. Alex Warren ga ik zo meteen aan je laten horen. Na deze kersverse papa van bijna 60. Like oil in the ocean, no way to put out the flame. We were just a running, eyes closed in the dark, headed for a wall. vader geworden op zijn 58ste. Van Skyler, zo heet het pasgeboren zoontje van David Guetta. Ja, ik moet zeggen, ik ben zelf echt een nakomertje. En mijn ouders waren allebei in de 40 toen ze mij kregen. En ik vond dat niet altijd leuk om oudere ouders te hebben dan de ouders van mijn vriendjes. Maar tegenwoordig is 58 dus gewoon het nieuwe 40. Ja, laten we wel weten. David Guetta, hij ziet er ook beter uit dan ooit, joh. Super fit. Dat doen veel mensen hem niet na, moet ik zeggen. En heb je geen slapeloze nachten door een pasgeboren baby, dan wel door je werk. Wat dat betreft verandert er niet heel veel voor David Guetta, want hij haalde toch al die nachten al door in de clubs natuurlijk. Zijn collega en vriend Armin van Buuren die stond nog tot diep in de nacht in een uitverkocht Rotterdam Ahoy om de 25e verjaardag van A State of Trance te vieren. Dat heeft hij allemaal net achter de kiezen. En Armin hoor je dan nu weer op cue. Samen met Sam Gray, dit is Dream A Little Dream With Me. We were born in a different time. No clouds in the sky. We were young and free. Skipping stones on a summer night. No cares in the world, it was so easy. Stood barefoot in the sand, oh, don't always know the plan, oh, we're all just trying to make it through. Let go of yesterday, yeah, 'cause time just flies away on you, on you, on you. When the stars don't show, don't go off the edge. When your heart feels broke, forgive and forget. When the year comes round, dream with me. Loudest in the silence. Promise I'll still be here when the world slows down. Still barefoot in the sandal. Won't let go of your handle. We're all just trying to make it through. Better than yesterday, oh. You change and I will change with you. With you, with you. When the stars don't show, don't go off the edge. When your heart feels broke, forgive and forget. When the year comes round, oh, God knows where we'll be. Hold on, just breathe and dream a little dream with me. Dream with me. Hiding off like a shadow, just thought I would join you for one day. like you know me and wanna be my friend. But that's really too late now, I won't try it once again. You may think that I'm a loser, but I don't really care. May think that it's forgotten, but you should be aware. Cause I've learned to get revenge, and I swear you'll experience that someday. Olympische Spelen wel de meeste medailles. 2 keer zoveel als Nederland. Maar hey, voor deze Lene Marlin uit Noorwegen is dit echt haar enige plak behaald in haar leven. Op hitgebied dan. Het was wel een gouden, dikke hit geworden in de 90s. Lene Marlin met Sitting Down Here. Maar het was wel echt haar enige hit. Daarna is ze verdwenen en nooit meer wat van Lene Marlin gehoord. Ja, dat kunnen we van deze man niet zeggen. Alex Warren. Ik weet niet of dat je op TikTok zit. Of op de tok, zoals Mattie Valk zou zeggen. Dan heb je dit liedje ongetwijfeld voorbij horen komen. Afgelopen weken was hij druk aan het teasen dat er nieuwe muziek aankwam. En dat deed hij dan met filmpjes van mensen die niet stil konden zitten op een bepaald liedje. En dat bepaalde liedje is de nieuwe track van Alex Warren. Je verwacht het ook niet, hè? Nou ja, ik zou zeggen, daag jezelf uit. Probeer maar in stil te blijven zitten met dit liedje. Wij zijn er in ieder geval heel enthousiast over en kunnen zeker niet stil blijven staan. Alex Warren heeft deze week de... De Q Music Alarm Schijf. Alex Warren, Fever Dream. How did you know I was hoping for a sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. The day we met, oh, my loneliness left the room the second. Told you I ain't no liar. Watching you leave, sawing in my dreams, baby. It hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second. Put on. like a fever dream. Sommige liedjes heb je maar één noot van nodig en je weet meteen welk het is. Zometeen hoor je op Q-Music deze klassieker. En dan weet je het meteen. Maar eigenlijk is dit liedje ook een klassieker. Die on This Hill van Sienna Spyro is gebaseerd op... I was actually learning Bohemian Rhapsody on the piano. Ze probeerde Bohemian Rhapsody van Queen te spelen, maar het werd een iets ander liedje. Got me to stay. Said that you need me. Stop, 'cause it's words don't ever mean it. No, they don't. Listen, not to me. There'll be a day I'll be more creative, a poetic way to say I'm not leaving to the world. Not to your face. Putting my charm

kerst worden. We hadden nog een andere premier, Dick Schoof. Het was september 2025 toen je dit liedje voor de eerste keer hoorde in Repeat of Niet. Dat werd een dikke repeat voor Lucas en Steve met Love on Hold. Ja, een half jaar later hoor je ze nog steeds, hè? Nou, met een uurtje ga ik weer een nieuwe track aan je voorstellen in Repeat of Niet. Mogelijk een nieuwe zomerhit, maar hij heeft het de laatste dagen niet zo heel best. Dus ben benieuwd of het weer vandaag meewerkt. Met een uurtje nieuwe Repeat of Niet. En dit is Banners. I don't want to die. I just wanna be someone. I just wanna be someone. Dive and disappear without a trace. I just wanna be someone. Well, doesn't everyone? Someone, oh, I never had nobody and no road home. I wanna be somebody to someone. And if the sun starts setting the sky. grote winnaar van de Brit Awards dit weekend. No way! Jawel! Thank you. I don't know if I ever really thought I'd get one, but I did! Ja, wat mooi. Heel blij. En wat heeft ze het verdiend? Olivia Dean, 4 Brit Awards sleepte ze mee het vliegtuig in. Ik ben benieuwd of ze de douane is doorgekomen. Hè? Vergeet mijn liedje. Ja, liedje waar je nachtmerries van krijgt. Hè? En vergeet mijn liedje. Tenminste, dat was ooit, maar ze is er gelukkig overheen. Carlijn die stuurde dit appje over het liedje waar ze nachtmerries van krijgt. Dit nummer hoorde ik laatst weer voor het eerst in hele lange tijd. En het bracht me meteen weer terug naar een periode in 2011. En ik sliep toen heel slecht. En op een gegeven moment had ik uitgevogeld dat als ik met muziek aan ging slapen, dat ik dan veel beter sliep. Maar die specifieke nacht had ik een nachtmerrie. En ik werd vervolgens badend in het zweet wakker. En dat nummer stond dus aan. En sinds toen heb ik dat nummer dus echt nooit meer kunnen luisteren. Omdat het meteen terugbracht naar die nachtmerrie. En ik heb het ook nooit vrijwillig meer opgezet. En toen hoorde ik hem laatst en toen dacht ik, oh ja, oh mijn god, dat was die periode dat ik daar nooit naar durfde te luisteren, want ik had daar een hele heftige nachtmerrie bij. Maar ja, mijn vergeten liedje is dus Marlon Redette met New Age. Ja, nou, gelukkig is Carlijn er overheen. En, maar goed ook, want wat een goed liedje is dit. Was a word I don't understand. The simplest sound of 4 letters. Whatever it was, I'm over it now. With every day, it gets better. It gets better. Are you loving the pain? Loving the pain. And with every day. Carlijn, waarover Tijmen een appje stuurt. Ik vind het nummer ook echt heerlijk. Hoor je nooit meer. Ja, bij deze even vol de spotlight op een liedje dat je nooit meer hoort. Mocht je zelf nog suggesties hebben, stuur ze vooral in via de Q-app als je een vergeten liedje hebt. Morgen zet ik gewoon weer vol de spotlight op zo'n liedje. Can't leave this alone, ever just let this go. Don't wanna hear my heart say I told.

Lots of milk. Loads of chocolate flavour.